Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Κι όμως κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει. Κάθε γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Που πρέπει να ξαναμπούμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης. Και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας με σταθερότητα, με ασφάλεια, με συνεννόηση. Και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Γιατί τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγμή. Να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Μια Ελλάδα που μπορεί. Ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι μπροστά μας. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Πάμε. Το ένα ήταν το βιντεάκι αυτό που έχει λανσαριστεί στο διαδίκτυο και το έχουμε δει, του Πρωθυπουργού Αντωνίου Σαμαρά από προχτές. Το άλλο ήταν η διαφήμιση του Γιώργου Παπανδρέου σε εκείνες τις εκλογές που τον είχαμε εμπιστευτεί όλοι, στις πρόσφατες εκλογές το 2009, που κατέληγε με εκείνο το Πάμε και ήταν μια συγκέντρωση από κάτω που τον περίμενε και ανέβαινε ο ηγέτης, έβαζε τη γραβάτα, έβαζε το σακάκι, άφηνε κάτω μια πένα κτλ. Κτλ. Έχουν πολλά κοινά. Εκτός από τις υποσχέσεις, τον οραματικό λόγο, ένα χαμηλό τόνο στη φωνή, το προσέξατε και από τους δύο, τη σιγουριά που αποπνέει αυτή η φωνή, τον κόπο που δείχνει μια τέτοια φωνή που έχει καταβάλει, υποτίθεται, μια εθνική, υπερεθνική, σούπερ εθνική προσπάθεια και τα έχει καταφέρει, μια φωνή που κρύβει επιτυχίες, που εκπέμπει ευαισθησία ταυτόχρονα, που έχει εσωτερικότητα, και είναι η φωνή του κάθε πρωθυπουργού. Τα επιτελεία ακόμη και οι ίδιοι δέχονται και έχουν ως ιδέες να κάνουν τέτοιου τύπου διαφημιστικά, γιατί νομίζουν ότι έτσι πρέπει να μιλάει ο επιτυχημένος, ο ικανός, ο αποτελεσματικός, και όπως έχει δείξει η ιστορία, μόνο αυτά δεν είναι. Δεν ήταν ο προηγούμενος, δεν είναι και αυτός. Ξέρω ότι πολλοί έχετε ένσταση. Θα περιμένουμε 2-3 μήνες να περάσει και ο Σαμαράς στην ιστορία, έτσι ακριβώς όπως πέρασε και ο Γιώργος, που τότε ήταν στις δόξες του και κάλπαζε, και μαζί με αυτόν και ο ελληνικός λαός, οι ελπίδες του ελληνικού λαού ότι με τον Γιώργο θα έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια σήμερα, που είναι τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, γιατί από αύριο έρχεται ο Χριστουγεννιάτικος Δεκέμβρης. Ότι η παράταξή μας είναι υπερήφανη που υπάρχει ο Μιχάλης ο Ταμήλος. Γεια σου Μιχάλη Ταμήλο. Ο Ταμήλος είναι ο γνωστός Ταμήλε στην κλητική. Είναι ο γνωστός βουλευτής. Και ο Γιώργος Τράγκας το πρωί, ο Ιωσήφ που τα ψάχνει αυτά ο Καλαμαράκης, βρήκε παλιότερη επίσκεψη του Αντωνίου Σαμαρά ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, στα Δυο Στενά, για να ενισχύσει τον Ταμήλο. Αυτό έγινε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, όπου είχε κατέβει εκεί δήμαρχος ο κύριος Ταμήλος. Πήγε λοιπόν ο Σαμαράς και ακριβώς δείχνει εδώ τώρα ότι υπάρχει διαβάθμιση στην έννοια μαυρογιαλούρου. Υπάρχει μαυρογιαλούρος Α, μαυρογιαλούρος Β. Εν πάση περιπτώσει όμως όλοι μαζί συγκλίνουν και κινούνται στο ίδιο γραφικό πλαίσιο τα γαριών, όπως τους είπε και ο Αποστόλης χτες, και γενικώς ένα πολιτικό κιτσαριό για την ακρίβεια, βλαχιάς, αγραμματοσύνης, αρλουμπαρίας και αρπακόλας. Αυτά δηλαδή που έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι οι Έλληνες τα τελευταία 20-30 χρόνια, με όλα αυτά τα πειράματα που έχουν και την έγκριση βεβαίως του ελληνικού λαού. Τι ακριβώς είχε πει τότε ο Μαυρογιαλούρος Α για το Μαυρογιαλούρο Β? Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Ο Μιχάλης έχει από την εμπειρία του και τη γνώση, αλλά κυρίως έχει το όραμα για το που πρέπει να πάμε. Qué bonitos ojos tienes, qué Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Αλλά κυρίως έχει το όραμα για το που πρέπει να πάμε. Και όραμα ο Ταμήλος για το που πρέπει να πάμε γενικώς, όχι πρέπει να πάνε τα τρίκαλα. Έχει όραμα, το είχε δει αυτό ο Σαμαράς, γιατί η ικανότητα του ηγέτη είναι αυτή. Από όλους δίπλα του, από τον τελευταίο, από τον πρώτο, να βλέπει το καλύτερο, να το αναδεικνύει, να το κάνει παράδειγμα για τους άλλους. Αυτό ακριβώς το κατάφερε ο Αντώνης Σαμαράς στο πρόσωπο του Μιχαήλ Ταμήλου. Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε το, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε πείθει γιατί έχει επιχειρήματα. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε εμπνέει γιατί έχει δύναμη ψυχής. Μαλαγένια, σαλερότα. Θέλω να γνωρίζετε ότι και εγώ ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξέρω ότι η εμβέλεια, η ακτινοβολία του Μιχάλη. Τι να μάθουμε τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Είναι πέραν των ορίων, το ξέρω. Σαν τους λάβιος κυκέρα, σαν τους λάβιος κυκέρα, μαλαγένια σαλερόσα. Απλά λέω ότι η παράταξή μας είναι υπερήφανη που υπάρχει ο Μιχάλης ο Ταμήλος. Μπράβο! Να λοιπόν ένας που έχει γοητευτεί από τον Μιχάλη τον Ταμήλο. Γέλιο που θα έκαναν οι Τρικαλινοί όταν τα άκουγαν αυτά από τον Σαμαρά, γιατί οι Τρικαλινοί ξέρουν τι ψηφίζουν. Για χαβαλέ και να τους κάνει κανένα ρουσφέτη. Πήγε ο Σαμαράς εκεί και τι δεν είπε. Είναι άνθρωπος που ψεπίθει, ο Ταμήλος. Είναι άνθρωπος που εμπνέει, ο Ταμήλος τώρα. Ο Σαμαράς έχει εμπνευστεί και πιστεί από τον Ταμήλο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μετά ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Από κάτι μικρά τέτοια προκύπτουν 10-15 απαντήσεις τουλάχιστον σε ερωτήσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ, αλλά που γυροφέρουν μέσα στο μυαλό μας. Πάμε στα υπόλοιπα, τα πιο σοβαρά τώρα. Τα Ταμήλος είναι μορφή, ανήκει εκεί που ανήκει. Έθεσε και τα θέματά του στη Βουλή για την επιστήμη, για την οικονομία, για όλα. Υπάρχει όμως και η πραγματική οικονομία και ευτυχώς για αυτήν υπάρχει ο Στουρνάρας. Στα ληξιπρόθεσμα το μόνο που θα ξεπληρωθεί τώρα είναι, είναι τα έντοκα γραμμάτια που είναι περίπου 3,2 δισεκατομμύρια, αλλά και αυτή η αποπληρωμή στην εσωτερική αγορά θα πάει, διότι έτσι ελαφρύνονται οι τράπεζες. Ότι έτσι ελαφρύνονται οι τράπεζες. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Διότι έτσι ελαφρύνονται οι τράπεζες. Και πρέπει να ελαφρυνθεί κάποιος σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να ελαφρυνθεί ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο εργαζόμενος, το αντίθετο θα συμβεί, οπότε τουλάχιστον οι τράπεζες. Να έχει κάποιος να λέει ότι περάσαμε καλά στα χρόνια της κρίσης. Μήνυμα της Ντέμης, εδώ μας στέλνει. Λέει τα ισοδύναμα που μας λέγανε είναι τα παιδιά. Τρεις τελείες και ερωτηματικό. Ο απατεώνας εμφανίζεται σαν αυτοκράτορας. Ντέμη, μητέρα δύο παιδιών. Και όμως τα ισοδύναμα που σας λέγανε είναι τα παιδιά. Και όχι μόνο τα παιδιά. Σκαρφίζονται διάφορες ιδέες για να καλυφθούν αυτά που δεν πρόκειται ποτέ να καλυφθούν έτσι όπως το πάνε και με αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδος. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι θετικό σε 10 εισαγωγικά. Βάλτε το. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και άλλοι λαοί της Ευρώπης που έρχονται σιγά σιγά, πρωτοπόροι εμείς εννοείται, αλλά ακολουθούν και οι υπόλοιποι, κυρίως ο Νότος, αλλά από ό,τι δείχνουν κάτι στοιχεία και κάποια πρώτα σημάδια. Και ο Βορράς σιγά σιγά, γιατί εδώ δεν γίνονται εξαιρέσεις, δεν υπάρχουν σύνορα. Είναι το μόνο που δεν διακρίνει σύνορα και διαχωρισμούς. Η κρίση του σημερινού οικονομικού συστήματος τους πιάνει όλους, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά τους πιάνει όλους και όταν είναι για κακό πάει παντού με πολύ έτσι γρήγορους και καταπληκτικούς ρυθμούς. Στο Βορρά έχουν το Σόιμπλε, στο Νότο έχουμε τον Στουρνάρα. Κάποιος από τους δύο είναι δάσκαλος, πολύ δύσκολο το ερώτημα που βάζουμε τώρα και το ένιγμα, και κάποιος από τους άλλους δύο, μάλλον ο ένας από τους δύο είναι δάσκαλος και ο άλλος είναι μαθητής. Βρείτε ποιος και κερδίζετε. Την περίφημη λίστα του κυρίου Σόιμπλε που μας παρουσίασε όταν πήγαμε και τον είδαμε, λέει εδώ από τα 70 τόσα έχεις κάνει 30. Και είχαν δίκιο σε αυτό, γι' αυτό και επιταχύναμε. Μπράβο παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Si tu pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón si por pobre me desprecia. Και όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή στο προηγούμενο Eurogroup, πάνω στο τραπέζι έλεγε έγιναν 72, εκκρεμούνε 0. Τα πήγαμε πολύ καλά λοιπόν, πρέπει να είστε όλοι περήφανοι που κληθήκατε επειδή ο Σόιμπλε το έθεσε ως θέμα στο μαθητή Στουρνάρα και πολύ πρόθυμα ο Στουρνάρας δέχθηκε και τα 72 και αν είχαν θέσει 172 και τα 172 θα τα χαμηλοποιήσει μέσα σε μια μέρα. Μάλιστα προχθές στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Στουρνάρας το μεσημέρι είχε και όλους τους συνεργάτες εκεί τους βασικούς για τον εθνικό άθλο που επιτύχαμε. Και τους έλεγε ονομαστικά. Τους έδινε ο άνθρωπος. Έλεγε κυρία Τάδε, ευθύνεται για τις 72 αλλαγές. Εδώ δείτε τον κύριο Τάδε με ονόματα κανονικά. Αυτό λέγεται και ρουφιανιά. Δεν εκθέτεις έτσι τους ανθρώπους σου που σε βοήθησαν, τους βγάζεις φάτσα κάρτα στην τηλεόραση, τόσο δύσκολες εποχές. Αυτοί νομίζουν ότι είναι θεάρεστο το έργο. Όλοι οι άλλοι από κάτω έχουμε την ακριβώς αντίθετη άποψη. Δεν έχει σημασία όμως, θα προχωρήσουμε έτσι. Διότι υπάρχουν οι δεσμεύσεις σοβαρών ανθρώπων για πολύ σοβαρά θέματα και για κατηγορίες πληθυσμού που περνάνε όντως πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες. Θα πρέπει ο νους μας να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Σε αυτούς που αγωνίστηκαν και όμως σήμερα βλέπουν τις δουλειές τους να χάνονται. Σε αυτούς που ίδρωσαν και όμως βλέπουν τα παιδιά τους να είναι άνεργα. Στο συνταξιούχο που πλήρωσε για το μεροκάματό του με την ασφάλισή του και βλέπει τη σύνταξή του να ξανεμίζεται. Εκεί πηγαίνει ο νους μας γιατί εμείς είμαστε κατεξοχήν η παράταξη η λαϊκή. Η οποία πιστεύει πραγματικά στο δικαίωμα για ανάπτυξη και του τελευταίου Έλληνα. Και πόνο για το συνταξιούχο έχουμε και πόνο για άλλες κατηγορίες, ό,τι θέλετε έχουμε, τα πάντα έχουμε, έτσι συμβαίνει σε τέτοιες περιόδους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM. Και σήμερα τελευταία μέρα της εβδομάδας και τελευταία μέρα και του Νοεμβρίου. Από αύριο έρχεται ο Δεκέμβριος, μια χαρά, σε ωραία συννεφιά, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και η διάθεση, αν μη τι άλλο, χριστουγεννιάτικη. Προχωράμε κανονικά να αποχαιρετήσουμε το 12 γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έρθει το 13 γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεμπερδεύουμε με όλους και με όλα. Και όλοι λένε και όλα ότι το 13 θα είναι μια τέτοια χρονιά. Ως θετικό το λέμε αυτό, ως το μόνο θετικό που μπορεί να συμβεί πια σε αυτόν τον τόπο. Γιατί από αλλού δεν έρχεται τίποτα καλό. Το μόνο καλό μπορεί να είναι ένα τεράστιο μακελιό που μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω πώς το έχει ο καθένας στο νου του και τι σημαίνει μακελιό. Βάλτε ό,τι θέλετε μέσα εκεί. Έτσι όπως έχουμε πάει 3 χρόνια τώρα, δεν έχουμε δει κάτι καλό. Προς το χειρότερο πάνε όλα. Ας κάνουμε κι εμείς το δικό μας πείραμα. Γιατί να κάνουν μόνο αυτοί πείραμα. Γιατί να κόβουν μόνο αυτοί πετρέλαιο. Να μην κόψουμε κι εμείς πετρέλαιο σε αυτούς. Γιατί να χάνουν δουλειά. Αυτοί που χάνουν δουλειά από κάτω, οι εργαζόμενοι. Να μην κόψουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά στους από πάνω. Γιατί να χάνουν μισθούς μόνο οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί μαζί να κόψουν τα κέρδη, τους μισθούς από αυτούς που κόβουν τα κέρδη και τους μισθούς των υπολείπων. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα 3 χρόνια, είμαστε το καλύτερο πειραματόζωτο. Γιατί δεν το αλλάζουμε? Τι έχουμε να χάσουμε? Τόσα και τόσα χάσαμε. Ας γίνει και μια τέτοια δοκιμή. Είναι ωραίο έτσι σαν πρόκληση, δεν ξέρω αν θα το δεχτούμε, μπορεί και να το δεχτούμε, μπορεί και να μην το δεχτούμε, πάντως σαν ιδέα, είναι από αυτά που λέμε, είναι μια ωραία ιδέα. Δεν τη λέω μόνο εγώ, τη λένε πάρα πολύ. Αν θέλετε να μοιραστείτε ιδέες, 211-200-8200. Από mail στο studio@realfm.gr, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, και από κινητό γράφουμε real και εκεί ιδέες, αφήνουμε κενό και μετά την ιδέα μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και τώρα σας καλούμε όλους να συγκινηθούμε με τα 3 παιδιά. Δεν είναι βολιώτικα, παιδιά όμως είναι. Ένα με νοιάζει η αγωνία του κόσμου. Με νοιάζει να γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε καταγράψει τις αδικίες που έχουν γίνει. Να γνωρίζει ο χαμηλοσυνταξιούχος και να γνωρίζει και ο πολύτεκνος, που είναι οι μόνες 2 κατηγορίες που έχουμε πει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους αποδοθούν αυτά τα οποία τους κόψανε, ότι είμαστε δίπλα τους και αυτή είναι η δικιά μας η αγωνία για εκείνους. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους αποδοθούν αυτά τα οποία τους κόψανε. Δυστυχώς δεν αλλάζουμε, βουλιάζουμε. Είμαστε αντίθετοι, είμαστε αντίπαλοι στην πολιτική που καταστρέφει, που ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό πράττει σήμερα η κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε ένα κράτος το οποίο θα υπερασπιστεί τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση και αυτή είναι η προσωπική μου αγωνία. Ε, Εγώ έχω πονέσει και έχω λυπηθεί όχι μόνο γι' αυτό αλλά και για πολλές άλλες περικοπές. Και όλες πρέπει να αποκατασταθούν. Και αυτή είναι η προσωπική μου αγωνία. Ξέρω ότι σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας τουλάχιστον άνεργος. Κράγιο, Βαγγέλη. Ξέρω τι σημαίνει να μην υπάρχει δουλειά στο μαγαζί. Κλάψε, Βαγγέλη. Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Μπράβο! Η χώρα είναι υπερήφανη, δεν είναι μόνο θέμα παράταξης. Ένας ταμήλος και ένας άντων ταμήλο ανήκει στο έθνος. Μήπως όλη την Ευρώπη, επειδή είμαστε και ενωμένοι τώρα και πάμε και πολύ καλά. Να πούμε τα στοιχεία για μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο, πολιτική, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γίνονται τόσες εκδηλώσεις, ο καθένας μπορεί να βρει άκρη οπουδήποτε. Αυτή είναι επίσης άλλη μία. Υπάρχει αναζήτηση ιδεών, διαπάλη, ψαχνόμαστε όλοι από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, όποιος θέλει να μάθει για τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι ένα ωραίο θέμα έτσι κι αλλιώς, με εμπειρία στην Ευρώπη και εδώ ως προτάριδες το πηγαίνουμε σιγά σιγά. Ο Σύλλογος Διάδοσης Μαρξιστικής Σκέψης Γιάννης Κορδάτος αύριο κάνει 6,5 ώρα στο Πάντιο, στην αίθουσα Σάκης Καράγιωργας 1 του Ισογείου, εκδήλωση πολιτική με θέμα τις ιδιωτικοποιήσεις και την φιλολογική διέξοδο προς άλλες κατευθύνσεις. Θα, όπως μάθαμε, θα μοιραστεί και θα αναλυθεί μάλλον, θα είναι ένα από τα θέματα της εκδήλωσης, οδηγός κατά ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις. Καλό ακούγεται αυτό. Ποιοι θα μιλήσουν τώρα εκεί στο πάνελ, όπως λέμε, ο Δημήτρης Καλτσόνης, ο Βασίλης Λιώσης είναι εκπαιδευτικός, η Μαρία Σαούμη, ο Καλτσόνης είναι καθηγητής στο Πάντιο, ο Βασίλης Λιώσης εκπαιδευτικός, η Μαρία Σαούμη συνδικαλίστρια της ΔΕΗ και ο Γιάννης Φασουλάς συνδικαλιστής της ΕΙΔΑΠ. ΔΕΗ και ΕΙΔΑΠ, όπως ξέρετε, είναι στα πρόθυρα ιδιωτικοποιήσεων. Έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, έχουν αποτύχει ειδικά τα νερά. Αλλά εδώ όμως πρέπει να περάσουμε όλο ξανά το έργο, διότι αυτό θα είναι η σωτηρία της οικονομίας και θα διοχετευτούν τα χρήματα στον κουμπαρά για να το μειωθεί το χρέος. Αυτά τα αστεία που λένε πάρα πολύ και τα πιστεύουν ακόμη περισσότεροι. Θα το ζήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Μια πρώτη εκδήλωση, μάλλον μια από τις πολλές εκδηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί υπάρχουν και άλλες, ειδικά για τις ιδιωτικοποιήσεις. Γίνεται αύριο, 6,5 ώρα στο Πάντιο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρακολουθήσει. Όποιος θέλει εννοείται από το λαό. Μόλις βγήκε χθες ο προφέσος Σαμαράς και άρχισε να κάνει τις δηλώσεις, έτυχε να βλέπω τις ειδήσεις του Σταρ. Κόλους. Τα πάντα όλα. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό, είχα βάλει να φάω και να σκέφτομαι, για αυτός ο Καλαμούκης, αυτός ο Μπαρμπαγιάννης, θα είναι από τώρα στη μένη μπροστά να δούνε τι ατάκα θα πει για να βγάλουν εκπομπή για μια εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με ένα φίλο πριν από κάτι μέρες που είπε ότι η οικονομία, το δράμα της οικονομίας προέρχεται από την ώρα 1-2 που στυνόμαστε όλοι στο ρέα, αλλά θέλω να ακούσουμε, ρε φίλε. Εμείς φταίμε. Ποιος φταίει. Εμείς φταίμε για το δράμα της οικονομίας. Εσύ μας λες τι θα ψηφίσουμε. Εσύ μας λες τι θα κάνει ο Σαμαράς και τι δεν θα κάνει. Ωραία, και γιατί δεν το κάνετε αφού σας λέμε εμείς τι να κάνετε. Γιατί κάνετε άλλα. Δεν πρέπει να σε ακούω. Αυτό είναι το θέμα μου. Οι ακροατές σου έχουν πολύ χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Έλα, σταμάτα. Λοιπόν, ασχολούνται με τον Τσαματρόπουλο. Ποιον? Τον Τσατσόπουλο. Α, το γαμπάκι τη γειτονιά. Επειδή γαμπάει, δηλαδή γιατί, κακό είναι. Ότι πήγε στον Κωστόπουλο, δεν θα πει κάτι κάποιο. Στον Κωστόπουλο τον ξεφτυλισμένο, αυτή ήταν η μαθήτρια. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο Κωστόπουλος είναι ακόμα έξω. Καλώς. Ότι δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες τόσοι εργαζόμενοι που τους χρωστάει τόσα. Ποιο χρωστάει, πού? Παντού. Ελάρε προεδότη και δοσύλλογε. Εγώ. Εσύ. Ξέρεις κάτι, έχω απάντηση από στομορτική. Θύρα 7. Θύρα 7. Ακούς, θύρα 7. Εγώ θα σου πω. Θύρα 7. Θύρα 7. Θύρα 7 στα ίσια. Του λες άντε και. Του λέω θύρα 7. Δηλαδή αυτά λέει ο Λοβέδος, έτσι κάνει τις αμπουκάδες. Το λένε δοσύλλογο και λέει θύρα 7. Κωστής Παλάμας κι εγώ. μου. Άκουσα για το Λοβέρδο τώρα. Κάτι θα έλεγα, αλλά εσύ δεν τα βγάζεις αυτά. Έχεις κόκκινες γραμμές. Τι θα έχω, κόκκινες δραχμές. Καλό. Κόκκινες γραμμές. Ναι, έχεις κόκκινες γραμμές. Πάει δραχμή τώρα, ψόφισε το λόμπι. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Όποτε πάρω ρε παιδάκι μου για τσούνια, μιλάς και για βαρκαλέματα. Τι διάλογο. Δεν τα βγάζω κι εγώ από το στόμα μου, έχεις δίκιο. Μήπως είσαι μικροτσούτσουρο ζεστή και έχεις αποδημένα. Είπα ποτέ εγώ το αντίθετο. Άντε, για χαρά. Είπα ποτέ το αντίθετο. Είσαι, ναι, εντάξει, άντε. Γιατί θα αφιέρωνα τόσο χρόνο, νομίζεις. Πράντα. Ω, καλώ τον ναι. Κάτσε να ισιώσω το μικρόφωνο γιατί μου έχει στραβώσει. Μόνο το μικρόφωνο. Του λέω διάφορα, δεν ξέρω και δεν μου κάνει μούτρα, μου στράβωσε. Να σου πω, μα ακούει κανεί γιατί έχω κάτι εμπιστευτικό. Πες το. Λοιπόν, έχω ένα φίλο εκεί σε ένα μεγάλο τουριστικογραφείο. Ναι. Και ετοιμάσει μια μεγάλη λίστα. Του έχουν δώσει τα ονόματα. Ναι. Χρυσοχοίδη Λοβέρδο. Απαπα. Σαμαρά. Ναι. Βενιζέλο. Σε ίδιο αεροπλάνο όλοι αυτοί. Ακριβώ. 20 Δεκέμβρη. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Ναι. Εντάξει όλοι οι άλλοι. Ο Λοβέρδο που δεν έχει ευθύνε πια, γιατί να πάει. Τ' άκουσε αυτό. Ο Λοβέρδος θα πάει γιατί τα έχει πάει πολύ καλά στο υγείας. Ναι, αυτό το άκουσες. Ποιο? Που είπε ο Λοβέρδος. Τα βαριά λόγια δεν ξεχνιόνται. Εμένα, ας πούμε, με πειράζει πάρα πολύ η Πέτρο αυτό. Αν είναι ο άλλος να σε λέει προδότη και δοσύλλογο και να στο λέει στον δρόμο. Και τώρα που δεν έχω ευθύνες. Που δεν έχω ευθύνες. Έλατε, δεν έχει καμία. Ότι η ευθύνη ήταν μόνο για τη στιγμή που κυβερνούσε, έτσι. Τώρα για τις μαλακίες που έχει κάνει δεν έχει ευθύνη καμία. Κουβέλης, Τουρνάρας και Παπαδήμος μέσα. Και το ρωτάω, δεν το ξέρω. Απαπα, τι ταξίδι θα είναι αυτό, εφιάλτης είναι. Του λέω, δεν μου λες Παπανδρέου που είναι. Μου λέει Παπανδρέου δεν χρειάζεται, γιατί θα γυρίσει ακόμα. Πρώτον, δεύτερον έχει και δικά του μέσα. Δεν χρειάζεται, αυτό πάει και με το κανό. Να σου πω. Με το κανό, με το κακό θα πάει, κάπως θα πάει. Βγάζεις κάποιο συμπέρασμα εσύ από αυτή την πτήση? Όχι, τίποτα. Εγώ να σου πω τι βγάζω. Τι? Και μας γαμίσανε και θα χρεοκοπήσουμε και αυτό είναι το σοβαρό της υπόθεσης. Η χρεοκοπία έρχεται και με Σαμαρά. Εγώ βγάζω άλλο συμπέρασμα. Τι? Μας γαμίσανε, περπατάει και πετάει. Τι είναι? Το τσάρτερ. Είμαι άνεργος και κάθομαι με την κόρη μου τώρα να τη βάλω στο YouTube να δει και κινούμενα σχέδια κτλ. Και όπως πάω. Άνεργος, άνεργος το έχετε το ίντερνετ όμως. Ακόμα το έχουμε ρε φίλε. Δουλεύει γυναίκα τετράωρη 15 μέρο. Τι να κάνουμε. Προχωράω παρακάτω. Βάζω λοιπόν στο YouTube να δει το παιδάκι κινούμενα σχέδια και διαφημίζει το YouTube τώρα το σποντάκι του Σαμαρά. Πώς το διάλογο το πατάω και αρχίζει και παίζει αυτό. Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Αρχίζει το παιδί και γελάει. Και τι γελάς αγάπη μου, τι έγινε να πούμε. Γυρνάει ένα μαγικά το παιδί και τι μου λέει. Οπα αμυθάς, οπα αμυθάς. Είδες. Η κόρη μου είναι 2 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, ελπίζω να ψηφίσουν τα δίχρονα στις επόμενες εκλογές. Κοίταξε να δεις, και αυτοί που ψηφίσαν μέχρι τώρα, σαν δίχρονα ψηφίζανε, οπότε δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Μεταξύ μας είναι υπερήφανοι που υπάρχει ο Μιχάλης Οταμήλος. Μπράβο! Και αν δεν υπήρχε θα τον ανακαλύπταμε. Πάντα λένε κάτι τέτοιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Λαϊκή Επιτροπή Νέας Ιωνίας. Εκδηλώσεις για την παιδεία. Είχα διαβάσει το αναλυτικό πρόγραμμα, τώρα μου στείλαν και το ειδικό. Την Κυριακή ξεκινάνε οι εκδηλώσεις της Λαϊκής Επιτροπής Νέας Ιωνίας και του Συλλόγου Δασκάλων Γιώργος Σεφέρης για μικρούς και μεγάλους. Το 4ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας στις 11 που μου το πρωί. Μουσικοκινητικά παιχνίδια και παράσταση Καραγκιόζη από το Θανάση Λιούνι. Κανείς μόνος του στην κρίση, ένας για όλους και όλοι για έναν. Διάβασα όλη την ανακοίνωση. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, πάλι Λαϊκές Επιτροπές. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το βράδυ, το απόγευμα, συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για φθηνό πετρέλαιο και αέριο, Λαϊκές Επιτροπές Θεσσαλονίκης. Ιστερόγραφο, πες κάτι για την επέμβαση των ΜΑΤ στο Απουθού. Τι να πούμε κάτι, παίζει πρώτη είδηση, δεύτερη. Αυτά που γίνονται στο Αριστοτέλειο, αυτά είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που γίνονται γενικώς. Το θέμα είναι ο αυταρχισμός, το θέμα είναι ότι όποιος διαμαρτύρεται επειδή δεν πληρώνεται γιατί βλέπουμε τα σκουπίδια αλλά έχουμε χάσει και την ουσία και το αρχικό βήμα, το θέμα το αρχικό, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Η λύση, η απάντηση είναι αλληλεγγύη, ο ένας να στηρίζει τον άλλον, να το λέμε εμείς από εδώ, να μας το στέλνετε εσείς από εκεί, αλλά και παραπέρα, στους κάτω χώρους. Σήμερα είναι οι εργολαβικοί, όπως τους λένε εργαζόμενοι, οι 11 που συνελήφθησαν, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι, μεθαύριο κάποιοι άλλοι, προχτές ήταν κάποιοι άλλοι, πάντα στο δρόμο, όπως ακούτε, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, βγαίνουν ομάδες εργαζομένων, διεκδικούν. Καταλαβαίνουμε όλοι τι διεκδικούν. Καλύτερη ζωή, μάλλον να μπει φραγμός στην κατηφόρα που έχει αρχίσει. Για το καλύτερη ζωή είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι όπως έχουμε έρθει και έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Νομίζω η διεκδίκηση είναι πάει προς τα πίσω, δεν πηγαίνει προς τα μπρος, δεν έχει όραμα για το αύριο. Έχει διεκδίκηση και κράτημα του καλύτερου που μπορεί να υπήρχε χτες ή προχθές. Δυστυχώς, γιατί ο άνθρωπος αλλιώς είχε μάθει και αλλιώς τα κατάφερε τις προηγούμενες δεκαετίες, κοιτούσε μπροστά, έθετε αιτήματα, τα πάλευε, έπαιρνε, κέρδιζε κάτι. Αν όχι το σύνολο, κέρδιζε κάτι. Τώρα έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα, οπότε αυτό που έγινε στο Απιθύτα, αυτό που θα γίνει στο κάθε Απιθύτα ή αυτό που έγινε προχτές ή χτες, είναι πιστολιές μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο. Καλά γίνονται και γίνονται, αλλά εδώ που έχουμε έρθει χρειάζονται και άλλα πράγματα. Δεν φτάνουν, δυστυχώς δεν φτάνουν μόνο αυτά, γιατί η πρώτη διεργασία που πρέπει να γίνει και η πρώτη κίνηση και το πρώτο πείραμα είναι στο μυαλό του καθενός. Αν είναι έτοιμος να ρισκάρει κάτι διαφορετικό. Εδώ που έχουμε έρθει, τα έχουμε ζήσει όλα. Μάλλον οι ειδικοί λένε θα τα ζήσουμε όλα και το επόμενο εξάμηνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Με αυτά και με αυτά όμως χάνουμε το στουρνάρα, γιατί εγώ σας τα περιγράφω λίγο έτσι μαύρα. Ή εν πάση περιπτώσει ότι χρειάζεται κάποια κινητοποίηση του καθενός, και αυτό δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δεν έχουμε μάθει κιόλας έτσι. Ενώ ο κύριος Στουρνάρας μας μιλάει για κάτι φωτεινό, για κάτι αισιόδοξο. Μπορείτε να δεσμευτείτε ποιο είναι το σημείο από το οποίο και πέρα θα μπορούμε λογικά, ρεαλιστικά να διεκδικούμε διόρθωση μαρτυμένων, διόρθωση αδικιών? Θα σας πω αμέσως. Για παράδειγμα, ο στόχος που έχει βάλει η Τρόικα είναι για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα το 2013. Ναι. Αν το πρωτογενές πλεόνασμα είναι θετικό, το 70% της υπέρβασης, της θετικής υπέρβασης, μπορεί να δοθεί για κοινωνική πολιτική. Πολύ ευχάριστο αυτό. Καταλάβατε, άρα δεν κάνουμε τίποτα από όσα είπα εγώ πριν και από όσα λένε πάρα πολλοί και περιμένουμε να έχουμε το πλεόνασμα ώστε να δοθεί. Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η μόνη λύση. Περιμένουμε, υπομένουμε, πληρώνουμε κανονικά, δεν κινητοποιούμαστε, μαζεύουμε τα σκουπίδια, δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να υλοποιηθεί και του Στουρνάρα η πρόγνωση, πρόβλεψη, εκτίμηση. Φαντάζομαι δεν θα είναι όπως των προηγούμενων υπουργών ή των προηγούμενων πρωθυπουργών. Κάτι παραπάνω θα ξέρει και ο κύριος Στουρνάρας. Είναι και σοβαρός άλλωστε, είναι και, έχει και γούρια μαζί του. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί ακολουθεί και λαός. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Λοιπόν, είμαι εθνικά υπερήφανη, ε. Δηλαδή είσαι που λέμε ευρωπαϊκά nationally proud. Ναι, ακριβώς. Oh. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το εθνικό μας καθήκον, να εξαγοράσουμε χρέος για την πατρίδα μας. Να, no, yeah. Και δεύτερο, για τον κύριο Ταμήλο. Τι να σου πω δηλαδή, ε. Επιτρέπεται στον πατέρα και να πηγαίνει 4 φορές και να πληρώνεται μία. Τα εργατικά του δικαιώματα ζητάει ο άνθρωπος. Α, ναι, σωστά. Είναι ένας κλάδος που εργατικά δικαιώματα υπάρχουν ακόμα. Ακριβώς. Λοιπόν, επιτρέπεται 4 φορές απλά ένα λεξικό να είχε να μας εξηγούσε. Και δεν είναι και γείτονας ο άνθρωπος, αλλά τρίκαλα έχετε. Ξέρεις πως έχει πάει η βενζίνη? Έλαντες. Δεν πληρώνεται γι' αυτό, ε. Πληρώνεται, λες. Η βενζίνη. Έχει αυτοκίνητο, λες, που το μεταφέρει. Έχει δικό του. Έχει δικό να του. Να σου πω. Πες μου. Η ταλαιπωρία. Αυτό... αυτό δεν πληρώνεται. Είναι αξία ανεκτήμητη. Ναι, σωστά. Αυτά πληρώνονται, αυτά δεν πληρώνονται. Α, με τίποτα. Όσες βενζίνες και να πληρώσεις, αυτά δεν πληρώνονται. Με τίποτα. Η ψυχική οδύνη. Αυτό που το πας. Πού να το πάω, από τα Τρίκαλα μέχρι εδώ, όχι παραπέρα. Το με, ας πούμε, από τα 460 που έχω εισόδημα να του δώσω κάτι τι στο ανθρώπου για να τελειώνουμε. Μην ανησυχείς, θα στα πάρει ο ίδιος με αυτά που ψηφίζει. Ακούω κάθε φορά κάθε υπουργό οικονομικών ή πρωθυπουργό ή δεν ξέρω τι άλλο. Χαρά στο κουράγιο. Ότι από του χρόνου θα έρθει η ανάκαμψη. Έρχονται πολλά χρόνο με το χρόνο, έρχονται πολλά. Συνήθως έρχονται μέτρα και μειώσεις. Τώρα να έρθει και η ανάκαμψη καμιά φορά. Ναι, να σου πω γιατί τα λέω. Καλοδεχούμενη, δεν το κόβω. Ξέρει για που να πάρει εισιτήριο αυτή, γιατί δεν παίρνει ποτέ εισιτήριο η ανάκαμψη. Σκέφτομαι να γίνω ή αρτοποιός ή ποτοποιός. Αλλά λες να γίνω ουτοποιός, λες να είναι ουτοποιία. Τι λέει ο Πανακόταρος για αυτό το πράγμα? Το μπορεί να σου απαντήσει ότι είναι φρουτοποιία. Ουτοποιία. Φρουτοποιία. Α, και για το Λοβέρδο που αντιδράει και γίνεται θύρα 7 κάποιες φορές, να του εξηγήσω ότι εγώ είμαι. Ναι, ναι, βγαίνει έξω τα ρούχα. Όταν το λένε το σύλλογο, του αποστομώνει έτσι. Θύρα 7, φίλε. Θύρα 7 στα ίδια. Του λέω θύρα 7. Θύρα 7, τέλος. Ναι, εγώ που είμαι θύρα 4, μπορεί να έρθει να χτυπήσει κόρνερ στην Τούμπα, να ανδρωθεί, να γίνει άντρα. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας είχα ξαναπάρει που έχω 5 παιδιά, θυμόσαστε? Ξέρω εγώ, είναι πολύ με 5 παιδιά. Πείτε μου λίγο. Έχω μία εξωσυζυγική σχέση. Οπα. Με προβατίνα και μου έκανα άλλα 2. Πώς θα τα ζήσω εγώ αυτά? Με προβατίνα. Ναι, μου έκανα άλλα 2. Την προβατίνα δεν την έχετε κάνει ακόμα σούβλα. Τι να κάνω εγώ? Τι περιμένετε, να γίνει τι? Γιατί δεν έχει άλλο μετά. Δεν θα μας χαίτε μετά, δεν θα μας χαίτε. 5 τα παιδιά και 2 που μου έκανε προβατίνα 7. Πώς... Είστε μήπως Γερμανός? Ξέρω εγώ. Στη Γερμανία λίγο φτιάξαν τον νόμο για την κτηνοβασία. Τι έγινε? Μπορεί να κρατάει η μάνα μου ή ο πατέρας μου από... Μήπως η γίδα, η προβατίνα είναι τέτοια? Κάτσε, θα πω καλό. Μήπως είναι γερμαγίδα? άκουσα ένα Ζάκη και είπε κάτι για τα παπαδοπαίδια. Αλλά δεν το άκουσα καλά. Γιατί εγώ είμαι παπαδοπαίδι. Για πες μου λίγο τι είπε. Κάτι σας έβρισε, λέει, σας έβρισε. Αλλά εγώ του είπα καλά. Του είπα ότι είμαι παπαδόφιλος. Α, έτσι. Ναι. Ναι, πες του, όπως άρχεται να φέρνει τη μολότο, να φέρει και τα τσιγάρα που είναι κάτω από το κρεβάτι της μαμάς του. Οπα, άσχημη γλώσσα για παπαδοπαίδι, φίλε. Πού τα μάθεις αυτά, φορώντας τα φουστανάκια εκείνα τα μπορντό και κρατώντας το εξαπτέρυγο? Ναι, το έχεις φορέσει κι εσύ. Εγώ το έχω βγάλει. Σου είπα, είμαι παπαδόφιλος. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα μπορντό, στα ράσα πάω τα μεγάλα. Το τι κρυψό να έχω κάνει κάτω από εγκόλπιο εγώ. Χα, εγώ θα σου πω. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Μια ερώτηση που εκλέγει το ταμήλο. Τρίκαλα. Πάμε όλοι να κάνουμε μεταδημότευση. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το κεδεπούρι. Εννοείται. Οκ. Okay. Εμένα μου θύμισε κάτι από παλιά, ρε παιδί μου. Τι παλιά, δεν είναι. Κάτι από παλιά δεν έχουμε τώρα πια τέτοιου. Δηλαδή, πολύ πολιτισμένη είναι αυτή η πολιτική που έχουμε τελευταίω. Δηλαδή, πού πήγαν οι κουλούριδες. Πού είναι το μήλο σήμερα. Έλατε. Πού είναι η ντομάτα σήμερα. Πού πήγαν οι Τζοχατζόπουλοι. Καλά, στη φυλακή. Τέλος πάντων. Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα. Πού πήγαν όλοι οι άλλοι. Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα. Όχι, αυτό το είδο είναι υπό εξαφάνιση. Πρέπει βέβαια να το επιτύχει. Πού πήγε η Σιλβάνα η Ράπτη. Πού είναι όλα αυτά τα βλαχαδερά που είχαμε τόσα χρόνια. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα. Η τσάκρη υπάρχει όμως. Η τσάκρη υπάρχει, ναι, ναι. Δηλαδή λίγη είναι η τσάκρη, ο ταμήλος. Πώς είναι ακόμα. Πού πήγε ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Μπούρας. Ο ίδιος, ο φίλος σας, ο Θανάσης ο Μπούρας. Αυτό δεν το θυμάμαι να σου πω. Δεν το θυμάσαι, αλλά πρέπει να του θυμόμαστε. Πέντε είναι μετρημένοι στα δάκτυλα είναι πια. Παλιά ήταν μια βουλή γεμάτη τέτοιου. Γι' αυτό υπάρχει κρίση στο πολιτικό σύστημα. Αυτό εννοούμε όταν το λέμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Καθότι είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις όπως τις λέμε, του λαού. Μόλις τελειώσουν αυτές, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος για να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Και αμέσως μετά, 3.30 με 5, Γιάννα Κανέλη. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για αύριο. Θα μου βάλεις τον Ταμήλο, αυτά που λέει. Ναι. Με αντιπαράθεση θα βρεις και το από το Αλαλούμ, το Χάρι Κλίν που κάνει τον Βλάχο. Είναι ίδιος για παράλογο. Μην σου πω ότι ο Ταμήλος τον έφαγε. Πρώτον, αυτή η επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Ωραία, λοιπόν, και τι έγινε. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να και να βρεθούμε. Δηλαδή, τι. Εγώ ως γνωστόν φουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψης δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό, να μορφωθούμε επιστημονικά. Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 τρέμψα να τα φύγω εγώ και να φύγω. Τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεολόγοι. Παρασκευή να βάλει το κορίτσι της δίσκο. Ποιο δίσκο, παιδί μου, να βάλω το κορίτσι της Μίσκο. Μακαρόνια πρέπει να έχουμε τώρα. Δίσκο, ναι, αυτό να βάλεις. Υπάρχουν λεφτά για να πάμε στη δίσκο. Όχι, ρε, υπάρχουν λεφτά για τη Μίσκο. Για να πάρεις κανένα μακαρόνι, κάτι περισσεύει. Μίσκο! Αφού σου λέω δεν τη βρίσκω με τη δίσκο. Απ' το καρνέ σου το όνομά μου σβήστο. Σου λέω δεν τη βρίσκω. Μίσκο! Αποστολή. Έλα. Πρέπει να χάσα το μισό ημερομίσθιο μέχρι να το σηκώσει. Σιγά το ημερομίσθιο. Εκεί που έχει φτάσει πια να μην το σκέφτεσαι καθόλου. Λοιπόν, θέλω μια. Μεγάλη χασούρα έχει. Για Παρασκευή, ακούς. Τι μια Παρασκευή, παιδί μου. Μια Παρασκευή να σου φέρω μια γκόμενα που λένε Παρασκευή. Μια παραγγελία, να τη φωνάζουμε βούλα. Πώς. Λοιπόν, τώρα που πω μαγκά για γλυκοχαράματα, θα βάλει αυτό, θα βάλει μετά γλυκοχαράζουν τα βουνά. Και θα το συνδέσει τώρα έτσι με τη. Με, ξέρεις, το που χαράζει τώρα ο ήλιο του Πασόκ με το ενόψη του νέου συνεδρίου. Μάλιστα. Θα πρότεινα να το βάλω μαζί με το όταν χαράζει. Α. Αλλά θα πάθει κεφαλικό αγγελάκα άμα το ακούσει. Ναι, αλλά είναι. Άμα το συνδυάσουμε το Πασόκ. Θέλουμε πιο μάγκικο τώρα, θέλουμε και ζεμπέικα και τέτοια, καταλαβαίνεις. Εγώ από τα στοιχεία που έχω στα σημερινά τη Ελλάδος πιστεύω ότι θα έρθει καλύτερη μέρα του 2013. Θα χαράξει. Γλυκό χαράζουν τα βουνά. Να! Αυτό το βαθύ σκοτάδι υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι θα αρχίσει να έχουμε ένα γλυκό χάραμα με τα μέτρα και τις εξελίξεις που θα έχουμε. Να! Πάρω τα βλέπω σκοτεινά. Να! Ρόδα τσάντα και κοπάνα και μαρσάρω τη χουσμπάρνα. Και οι μπαρμπάδες στις διαβάσεις τρέχουν μη τους πάρω σβάρνα. Κοράω το δερμάτινο και τη σιτρού φανέλα. Και κάνω μια κολλιά μπροστά στην μπαρμπαρέλα. Μου λέει το κομμενάκι, κοίτα τι τεμού του μη. Τη λέω στα εγγλέζικα και μπαίνω στο ζουμί. Πάμε να κουνηθούμε κάτω από τη σκοπάλα. Τώρα που ο DJ μιξάρει κολεγιάλα. Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Θέλω να βάλεις, λέει, δεν το έχεις βάλει ποτέ. Τριλογία, αυτό με τον πονοκέφαλο, το θυμάσαι. Δεν μου λες, εσύ τι είσαι, σηκώνεις το τηλέφωνο ή δημοσιογράφος? Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι. Τι άλλο, και οι καθαρίστριες ακόμα δημοσιογράφοι είναι. Α, άκουσα για το βιβλίο αυτό για τον ύπνο, γιατί έχω να κοιμηθώ ένα μήνα. Γιατί όμως, δεν έχεις ανεμιστήρα, air condition, κάτι? Όχι, μου είπε ο γιατρός, θα πάρω για να μου στείλετε το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Έχουμε για υπνηλία? Ναι, για τον ύπνο. Εγώ βλέπω ένα εδώ. Για ημικρανία έχω, δεν έχω ύπνο. Θες κάτι για ημικρανία? Όχι, για τον ύπνο θες. Δεν έχω για τον ύπνο, κάτι θα σου λύσει κι αυτό. Να στείλω μια ημικρανία. Θα μου στείλεις. Οκ, okay, να είσαι καλά. Θα κοιμηθώ. Όχι, απλά τώρα δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι, θα πονάει και το κεφάλι στο μισό. Είσαι καλά, ρε. Χορεύω Μάικ Τζάκσον, με καμαρώνουν όλοι. Και άσπρη μου η κάτσα φωσφορίζει στο στροβόλι. Κι ήταν όλοι τους εκεί. Η Σοφία και ο Σταμάτης πάνω στάδεις και κετούλα και ο Χαλίπης της Μαχάτης. Όμως δεν ήρθες εσύ. Εγώ το χαμόγελο σου λείπει η ζωή μου η μισή. Κι ό,τι είναι δικό σου. Έλα. Να σου πω ένα σιγουράκι. Σιγουράκι. Ναι, άκου λίγο. Τώρα που άκουσα το εθνικό ύμνο από τους Χρυσαυγίτες. Ναι. Κουκλάρες όποτε θες. Χρυσή Αυγή, εθνικό ύμνο, Δράμα. Υπάρχει βιντεάκι που έχουν τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο στη Δράμα και τον έχουν τραγουδήσει ολόσως θα μιλάμε. Εκεί πέρα να σκάσει το γέλιο. Αλλάζουν την κόψη με την όψη κανονικά όμως. Από την όψη, την όψη, την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διάμετρα κι η γη. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ποιον κύριο μιλάω? Στράτος λέγομαι. Τι Στράτος? Τζόρτζογλου. Να σας πω κάτι. Είχα πάρει χτες τηλέφωνο, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για ένα βιβλίο για τον ύπνο, έχω πρόβλημα. Και είχε βγει ένας μαλάκας εκεί πέρα και μου έλεγε θα μου δώσει ένα βιβλίο για να με πονάει το κεφάλι. Για τις ημικρανίες. Ναι, το έχουμε ακόμα αυτό το βιβλίο για την ημικρανία. Αυτό θέλετε? Από τι λες τώρα? Μισό λεπτό, εσείς τι πρόβλημα έχετε? Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και θέλω ένα βιβλίο για τον ύπνο και βγήκε ένας παλιό αρχίδι εκεί πέρα και με κορόιδευε, μου φαίνεται. Μα μη βρίζετε, κύριε, σας παρακαλώ. Τι να μη βρίζω, αφού με κορόιδευε, μου. Και είναι αυτός λόγος να βρίζετε? Ένα βιβλίο για το να με πονάει το κεφάλι. Εγώ έχω το... Άμα σας κοροϊδεύει να του λέγατε στα μούτρα σας. Πρέπει να βρίσετε τώρα να τον πείτε έτσι. Βέβαια θα βρίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε εσείς? Ναι. Είστε παντρεμένος? Ναι. Πόσα χρόνια? Γιατί τι ρόλο παίζει αυτό? Παίζει ρόλο. Αν μέσα καμιά τριανταριά χρόνια, πού να κοιμηθείς με την ίδια γυναίκα στο ίδιο κρεβάτι μετά από τόσα χρόνια? Εσύ είσαι ρε κέρατο που πήρα εχθές. Είναι δυνατόν να κλείσει το μάτι? Δεν μου λες εσύ είσαι ρε κέρατο? Δεν είναι αυτή η γλώσσα, κύριε. Προσέξτε, εγώ βλέπετε το σας μιλάω με το εσείς και με το σας. Εσύ είσαι. Έχω και ένα βιβλίο για τη αισθητική δυσλειτουργία. Έχει το διάλογο από εκεί πέρα. Άντε. Τώρα προστάζει μόδα το φίλι μας στο χέρι του κάθε Homo sapiens που έχουν για πορτιέρι. Μπλουζάκι Enterprise και ντουμ ζιντουμ ζιντουμ. Κοσμογονία έκσταση σαν δόκτωρα το ντουμ. Συγγνώμη κύριε μου, πίνετε το ποτό μου. Τι λέτε κύριε μου, αυτό είναι το κολατσό μου. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θα ήθελα να βάλεις του ποιητή Τάσου Λιβαδίτη αυτό που λέει: αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, που νομίζω για το απαγγελί, ο Κώστας Καζάκος. Και απλώς είναι αφιερωμένο σε όσους πολεμάνε αυτή τη στιγμή κάτω στη λωρίδα της Γάζας. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Ήμουν από